Radio Samboy. Radio Samboy. Bueno, baixamos un pouquinho a música e vámonos a ir a Pontenova, elí tocando case con Asturias, cerca de Vegadeo, en fin, por aquela zoa. Que, por certo, hai un río ali, pois, bastante truiteiro, elí na Pontenova, onde se facían antigamente, se facían carrocetas para sacar a madeira dos bosques que tiñamos por alá. E vamos a falar co señor Manolo, que teñen unha tenda ali, é algo peculiar, como aquelas tendas, como falábamos ti e eu a micro pechado, que era un ultramarinos, que o mesmo podías tomarte unha conca de viño que comprares uns zapatos. Ah, bueno, pues a ver. Vamos a falar co señor Manolo. Moi boas tardes, señor Manolo. Boas tardes. Boa tarde, moitas gracias por atendernos. Perderé un minutinho connosco para informar a nosa audiencia dese establecemento que toda a xente seguro que non niña coñece. Como se chama? Que nome ten? A tenda de Manolo, en un pobo da Pontenova, sí. 6 km e meio da Pontenova. E é unha taberna fundada por miña nai e por unha armadela no ano 49. Xa chove un chisco. Por 70 anos, se Dios quere. Sí, xa, sí. De 71. Ou 70. Bueno, cerca de 70. Sí. 49... 79 van ahora mismo. Fíjate. Exactamente, 69, sí. 70. O sea, que a tenda de Manolo, el pertiño de Pontenova, que é unha tenda, como acaba de decir entón Armando, que ten de todo, como antes os ultramarinos. Sí, o pasa que houve que reinventarse, porque a poboación está bastante embellecida, quedou pouca xente nas aldeas, entonces con vendendo azúcar e café non sobreviviríamos. Sí, claro. Entonces houve que fai 23 anos metémonos ao mundo goretés. Sí. Meu pai era zapateiro artesano, sempre gustou traballar o calzado. Eu fai 23 anos empecé a traballar ca primeira marca de calzado que montou goretés en España, que é Vestar, que é de Mallorca, da Lloseta. Sí, sí. Desde aquela pues estamos traballando con esa marca, despois empezamos máis tarde con roupa de Goretés tamén. E bueno, con calcetines térmicos, con un produto de Cataluña que son Buff, que está no polígono de Igualada. Sí. Tubulares de cuello. E seguimos vendendo un vaso de viño, un calzoncillo, un kilo de azúcar, unha lata de sardiñas ou sí. O que faga falta. Sí. Un saco de pienso. Sí. Anda, mira ti que por eso, o sea, ultramarino reinventouse para que todo, bueno, para que toda a xente do povo tamén se reconvirta e diga, bueno, pues vamos ao supermercado especial. Eso. Sí, chaman yo Corte Inglés da Armida, pues, non sei se é por rirse de min, sei por qué, pero bueno. Hombre, que poden atopar case de todo. Sí, máis ou menos dentro que sí. Se pode encontrar nunha taberna, sí, máis ou menos un pouco de todo. Máis ben están especializados en o que é roupa e calzado de montaña, non? Ahora mismo, sí, nos tempos que corren estamos especializándonos e cada vez nos funciona mellor o tema de roupa e calzado de montaña. Traballamos con varios grupos de senderismo, sí, que clientes mandamos para... Por transporte para toda España. Sí. E incluso por extranjero algo tamén. O sea que entonces tenemos unha ruta de senderismo que acaba justamente aquí en da nosa casa, que foi o que nos deu moita vida tamén. Unha ruta das que xa non quedan, unha fraga que é todo carballo, castaño, un río virgen total. E que río é ese? O Concello Pontenova mantén limpa e señalizada como debido, e está moi ben. E que río é ese? É un afluente do Eu. O río pequeno. É un afluente do Eu. Sí. O sea que a xente chamanlle o que queiran, pero que en realidad empregan ese establecemento para poder vir a mercar todos os produtos casi de necesidade, ¿no? Sí, funcionou nos ben o boca a boca, creo que traballamos con bons precios e boa calidad. Bueno, normalmente eu digo lle sempre aos clientes que me gusta moito vender porque nacín aquí, e levo mamando isto desde os 4 anos. Por sempre me gustou menos estudiar calquera cousa. Entón, bueno, algo de estudios, aunque sean individuais, seguro que ten. Vender, porque me gusta vender e ganar, por supuesto que vivo de esto, claro. Pero gústame moito máis que o cliente volva e que repita con un familiar ou un amigo e que traiga outro cliente máis. Claro, claro, sí, señor. Me de satisfacción. Pois eso é, eso estudio uno, ainda que fora eso teno mamado, como dicía outro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que seguro que gracias a ter ese establecemento terán, bueno, anécdotas de todo bueno, tipo, ¿no? Anécdotas aí ten que haber un escribir un libro gordo de petete, máis ou menos. Moi ben, moi ben. Bueno, pois temos que felicitalo, darlle parabéns precisamente por ter nunha zona, ademais unha zona cativa, porque según acaba de dicir, é pequeniño, non? Pois pues mira, aquí no mismo pobo onde teño a tenda, somos 28 casas. Sabes. E no inverno hai 14 cerradas, así que miros que quedamos. A mitad. Bueno, dá servicio, eso é, o sea, que dá servicio. Sí, a pueblos sí. De alrededor, sí. Pero bueno, ahora mismo estamos enfocados a xente, a todo mundo, por sí. Supuesto, pero claro, si no nos viniera xente de Asturias, de Lugo, de Coruña, Las Pontes, de Valladolid, de, sí. De otros sitios comprar, no sobreviviríamos a esto, porque sí, sí, los impuestos sí. Son muchos, los gastos son muchos al final del día, sí. Claro, vendiendo azúcar nun... sí, sí, no. No sí. Se sobrevive. Azúcar, sí. Estuvámonos a mi mujer más eu, bueno, a mí me gusta mucho porque nací aquí, no fue nacer ni un hospital, nací aquí donde vivo. Sí, entonces, claro, mira, lo que era antes. Sí, sí, lo que era. Sí. Bueno, pois eso, xa dixemos que... Eu penso que, como dixo antes, que hai grupos de senderismo, de montañismo e todo isto, terán xente nova que es van a comprar, pois non sei... Mercar, claro, mercar esas botas de montaña... Sí, claro, pues, novas, a medianas e a da terceira edad, porque vendemos un moi bon produto... isto evolucionou moito, como outras cousas, entonces cada vez son máis lixeiras, máis quentes, máis cómodas, a roupa igual, sí, entón sí, o que proba unha vez, engánchase, sigue utilizando a parte da montaña, do senderismo, pois pa vida diaria. Sí, sí. A roupa moi cómoda, moi quente, que transpira moi ben no brao, e o calzado igual. Sí, no, agora sí. Ten esas posibilidades todas, que non colle auga, non colle o frío e transpira moi ben, expulsa moi ben o sudor pa fora, entón sí. Son cousas que ao millor alguén que non a conoce, dice, pois é un produto caro, non, é un produto barato porque dá un rendimiento, é unha comodidade fora do normal. Claro, sí, señor. Que é o que normalmente utilizan hoxe os de senderismo, montaña. Pero cada vez máis a vida diaria, a xente diaria para traballar, sí. Pois tamén non utiliza moito. Sí, a comodidade hai que buscarla en todos os sentidos. Non sí. Fai falta que sea senderista para poder empregar un calzado. Está enfocado a xente de montaña, cómodo. Senderismo, pero cada vez o xente o vai non conocendo máis e vai utilizando máis. Claro, sí. E a parte do calzado, entonces tamén fan reunións eses mismos senderistas son capaces de facer aí un desayuno ou unha merenda? Restauración non lle damos nada, pero vamos, aquí todos os anos se fai unha concentración de senderistas de Galicia e Asturias que xuntan sobre 400 personas. Carai, ole. Sí. Bueno, sempre regalamos unhas cousiñas para sortear, sí, o consello pode a comida, está moi ben. Sí, conoce xente de outros sitios, porque ven xente de moitos sitios a facela. Bueno, a ruta esta de senderismo está moi ben catalogada, moi ben situada, ya de algo de que xa non queda, eu creo que en Galicia, por suposto que non. E fora de aquí, non sei, porque non coñezo, pero creo que tampouco. Ten unha páxina web, ou ten algo... A mí gusta mo trato... Ainda non empregou eses métodos tan modernos que teñen agora. Sí, nada... Son de libreta e bolígrafo. Non, o digo porque a xente nova non sí, todo é por internet, comprar por internet, pero vamos, eu de momento non vamos aguantando así, e non me quero meter en máis lanza. Sí, bueno, ya. Sí, sí, sí. Complicación, porque en sí. realidad é meterse sí. nunha tecnoloxía moderna, entonces compre hombre, dedicarlle bueno, tempo. Hombre, vendería moito máis, pero tamén ten outros problemas, e outras historias, e outros claro, gastos, claro, claro. e outras máis sempre gente... Hay... De momento non me he decidido. Sempre vale. hai pros e hai contras. Exactamente. Sí, sí, pero que en realidad... No, eu digo porque esta xente nova non sabe. No instante dicen, a ver si eu podo... A ver, para tal día, a ver se paso por el I e entón recollo. Entón, claro, lógicamente... Eso, a ver, son modernidades que hai que poñerse o día de las... precisan se perder un pouco de espacio e tempo, tempo que vostede dedica para outras cousas. Sí. Exactamente. Eu gusta máis o trato personal, de momento. No, sí, sí, sí, sí. Que todo... non é que estea en contra do, no. de eso, pero vamos, eu creo que o único que vai supoñer eso é acabar con postos de traballo, que ¿también? A juventud xa non salga da casa para falar cun amigo, porque entonces tres ou cuatro, o único que saben a falar polo móvil non falan nin persona, e con as compras pasará o mismo. Mais ou menos, sí. Algúns perden a forma de falar ben. Sí, eu se chego aí un dao señor Manolo e tal, quero comprar, non sei, unha desto para salir de montaña, un traxe pre, en fin, equipámolo de arriba abaixo. Pero gústame tocar a tela, como claro. Que ademais o problema é outra cousa, que as tallas e os números, eu pensei sempre que cando se veu a tallaje europeo que iba a ser un maná, e foi unha desgracia, porque cada casa talla cada modelo dun xeito distinto, entón se non o probas, se non ves, o único que farías é mandalo, que xo devolvan, cambiar por unha talla máis, non sei que, entón o mellor é velo, probalo, tocalo, se gusta compralo, senón compralo. É dicir, a súa teoría e a súa filosofía vai precisamente polo trato directo, lógicamente. É como a xente, pois lle gusta. Eu tamén son das persoas que me gusta pues que me atiendan directamente. Claro, claro, sí, sí, sí. A juventud pensa de outra maneira, pero bueno. Bueno. Pues xa estamos entrados en 50 e pico, xa... pues, como digo isto, xa nos culleu un pouco tarde. Xa, que eu estou en contra de eso. No. A mí non me gusta. A modernidade, sí, hai que aceptarla tal e como ven, porque todos os adiantos son quizás beneficiosos se se empregan como debido. Sí, o problema é que non sabemos emplear. E a de parte, o que falaba antes, por exemplo, o senderismo, e aí está bastante ben cuidado, porque eu estuve en no verán pasado, que pasei por aí, parei un pouquiño, e precisamente para tomarme un café aí na Ponte Nova. E entón que iba cara á costa. E din que a cousa estaba bastante ben cuidadiña, que non era... Sí, sí, sí. Temos un alcalde que é un fenómeno. Sí. Gusta, entonces é un home que traballa pro pobo. É moi interesante eso do senderismo, porque axuda a que se estableza a poboación, algún postiño de traballo de outros sitios por aquí. Sempre veñen facer rutas, ver os fornos, facer rutas, porque hai 4 rutas. O sea, eu falo desta porque para min é a máis guapa e a que máis me repercute no negocio. Pero o Concello de Ponte Nova ten 4 rutas ben señalizadas e ben limpas e ben guapas. Eso. Unha de Senda Verde, outra das Minas, outra de unha Seimeira que hai aquí cerca. Están moi ben. E a dos pasos de Taramunde, onde pode ser que non fai falta ir a, mira, non fai falta ir a Taramunde para comprar unha navalla, podes comprarla aquí na tenda. Na tenda de Manolo hai 30 modelos de navalla de Taramundi. Hasta con escudos. Sí, con nombres grabámoslos e todo. Carai. Sí. Hai personalizadas. Non hai desculpa para non visitarnos. Sí. Pois a tenda de Manolo paga pena falar dela, porque en realidad o que se está descubrindo é que as cousas que se facían, que facían os nosos antigos, aínda se poden disfrutar hoxendía. E o feito de que nun poviño tan cativo, pois como el dice, de 24 pois sean capaces de manterse nese nivel. Mira, basta Ponte Nova, fíxate tú, que eres lambotadas, vas á panadería Linares. Ah, sí, está Marina ali cociñando. Bueno, para engordar uns quilos os clientes, como está mandado. Cada vez hai máis variedade, e cada vez lle salen mellor, e son buenísimos. Sí. E tamén se poden coller en paradas ali, que me dixete. Sí, o que queiras. Sí. E despois dices, mira, sabes que? Vou comprar uns zapatos axeitados para andar por aí que facendo, vamos, camiñando un chico. Camiñando un pouquiño. Sí. boa a tenda de Manolo. Exactamente. Moi ben, moi ben. Se hai de todo, para todo. Pues claro que sí. Sí, sí. Pois é unha descoberta que fixemos aquí na nosa emisión de Galegos Novais, é que lle agradecemos moitísimo con a súa colaboración e que nos descubrira pois esa afición e ese bueno, grande traballo que está a facer. Porque Camillo de Santiago por aí non pasa, ¿verdad? No, pasa por cerca, pero por aquí mismo non pasa, ¿no? Pasa por cerca o Camillo. Teremos que desvialo un pouquinho para que pase, porque move moita xente. Habrá que facer un día de noite un cambio de señales para pasarlo por aquí. O poñerlle un indicador. Un indicador para que de pasade pola tenda de Manolo que mellor recibís algo a cambio. Está ben, Manolo. Sí, porque ademais aí pasando despois a Ponte Nova, despois salindo da Ponte Nova que vas hacia a costa, hacia Vigadeo, que povos son os que hai seguintes? Pois hai Santiso de Abres, Ría de Abres, Porto de Vigadeo. Sí, señor, Santiso de Abres, que desde logo Asturias. Sí, que desde Santiso de Abres tens unha paisaxe a vista. Sí, é moi guapo. Vista panorámica, sí. Bueno, por aquí as zonas ten os oscos que están moi ben cuidados, e son moi guapos. Sí. Que tamén moi moita xente. Sí. Eu creo que hai zonas moi guapas. O pasa que están sin descubrir moitas. Sí. Gustan moito marchar para Cuba ou para as Bahamas. Sí. Non vemos o que temos outros quilómetros acá. Sí. Está ben. Que vamos facer. Co bonito que poñes, por exemplo, tú chegas a Ponte Nova e dices, bueno, pues, vou facer un pequeno percorrido, pero vou subir aí que arriba, que case subes andando, pois, case estradas e o camiño están bastante ben arregladiños, podes subir tranquilamente, e dices, mira, desde aquí vou expansionar un pouquinho, fago unhas fotos, e aí que tomo aire oxigenado. Sí, señora, relaxo-me, sí, a relaxarse. A gana de comer a mediodía, e como Dios manda. Sí, porque aí os xantares son poden facerse de montaña de mar. Restaurante tamén. Sí. De mar e montaña, podes probar as dúas cousas. Sí, porque sí, está pertinho unha cousa da outra. Ademais, eu, aparte disso, comen en Santiso de Abres, que vou con outra familia, comemos en Santiso de Abres, moi ben. Viñamos da Ponte Nova e a Mandrit había, que non era un sitio moi grande, pero collemos unha mesa que nos víamos as veigas, todo o que había, cara a Vigadeo e todo iso, pero unha beleza, desde logo. Hai unhas vistas preciosas, sí. E, Manolo, xa que estamos con preguntas... Metidos en farinha. Sí, tamén tes algúns folletos informativos deses senderismos, deses... Así que faz de hasta de guía de turismo, vamos. Bueno, sí, pues hai que facer un pouco tamén, e ás veces de psicólogo. Sí. Nas tabernas hai que facer un pouco de todo. Sí. O problema é que vamos quedando poucas. Na Ponte Nova chegou a haber 55 en todo o concello, e agora quedamos 4. Pero eran uns puntos de reunión, facían un servicio social moi bon. Arreglábase tomando un litro de viño e moitas cousas sin ir ao xudado. Sí, gracias a eso quedamos 4 nomás. Sí. Vaya. Cantas cousas non se terán arreglado aí nesa tienda? Moitas. Hai moitos tratos. Sí, de ganado, de fincas, de casas, de... Sí, de todo. Mira, ti. Fizo algunha vez de mediador? No, eso sí que no. Vale. Nos tratos, dices, no. No, sí, no, no trato no, con ellos. Que se antes entenda entre elas. Eu sí. Puedo dar un meu consello, a miña opinión, se me consulta un problema, pero fora de ahí no me gusta... Sí. Claro. No, claro. Que hai quien no vello, pues busco un mediador para que... Sí. Sí, no, xa sei, no. Pero vaya, tratos, sí, teñense cerrado bastante. Miles. Sí. Caray. Miles. Sí, caray. Sí, señor. Pues bueno, a verdade é que bueno, pois pues un local entrañable. Hasta fai uns anos un punto de onde se viña a empezar os xatos para os ganaderos e levábanos desde aquí. En camións, claro. Sí. Un punto entrañable que toda a xente seguro que recordará. Pois non estaría de máis facer unhas pequenas líneas e un traballo de investigación, sobre todo ese traballo que se está facendo no Corte Inglés da Ermida. Sí. Bueno, a ver. Algo faremos. Creo que vos convido a pasar un día por aquí a tomar un café ou unha cerveza e... Eso intentaremos. Eso intentaremoslo. Sí, non haberá ningún problema si en algunha das nosas viaxes que facemos a Galicia somos capaces de chegarnos aí. De chegarnos hasta aí e saudalo persoalmente. Quédese con este teléfono, si tens algunha dúda, chame para informarte para chegar. Pois sí, sí. No, eu que eu normalmente cando vou vivo na Fonsagrada. Por miña nai foi da Fonsagrada, eh? Ah, sí? Bueno, do concello de Fonsagrada. De que povo? De Carballido. Ah, Carballido, tamén o coñeco, sí, señor. Sí, sí, sí. Pois miña nai foi dali. Ah, mira, bueno, baixou pa Veiga. Vamos, para so... Ribeira. Eso, pa sí, Ribeira, sí, como sí, suelen dicir, ¿no? Sí. Está moi ben. Pois moi ben. Bueno, don Manuel, que lle agradecemos moitísimo estes minutos que perdeu connosco, que bueno, que informou a toda a nosa audiencia de esa taberna con encanto, sí, que non solamente se chama... Supoño que alguén dos oyentes de esa zona conoce a tienda, porque hai moita xente de por aquí en Cataluña... Sí, sí. Claro. Seguramente que... Segurísimo. Algún, seguramente que a conoce. Pues, segurísimo. Agradecemos moitísimo que perdera eses minutos conosco, que estivera conosco. Agradecido son eu e que chamai cando que irais. Bueno, de acordo, señor Manolo. Unha aperta grande, saúde tamén a súa señora da nosa parte. Pois, pues, moi ben, moitas gracias, un saúdo a vosotros, encantado de falar con vos. Que teña moitos, que siga tendo moitos éxitos. Eso. Bueno, que non vayan a menos. Eso, cando menos, non? Sí, sí, sí. Pois, pues, moi ben, señor Manolo. Hasta logo. Está unha aperta. Hasta logo, hasta logo. Radio Samboy.